W poprzednim odcinku Goku wyruszył w niebezpieczną podróż drogą węża, żeby spotkać się z królem Kai. Tymczasem na ziemi Piccolo szkoli syna Goku, Gohana. Czy chłopiec nauczy się kontrolować swoją moc, zanim zaatakują Saiyanie? Dragon Ball Kai Z. Odcinek 5. Przebudzenie bestii. Jak mam trenować? Po prostu spróbuj przeżyć. Przeżyć? Jeśli za pół roku nadal będziesz żywy, nauczę cię walczyć. Sam sobie nie poradzę. Nie będziesz sam. Dzikie zwierzęta dotrzymają ci towarzystwa. Lwy i tygrysy? Ale one mnie zjedzą. Cisza. Przestań się mazać i zachowuj się jak mężczyzna. Co mam zrobić? Wystarczy, że przetrwasz pół roku. Jeśli ci się uda, staniesz się silniejszy zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Pamiętaj, drzemie w tobie wielka moc, którą wystarczy uwolnić. A jeśli nie dam rady? Do zobaczenia. Nie mam jedzenia ani picia. Nie mam wanny ani łóżka. Nie mówiłem, że będzie łatwo. To twoje przeznaczenie. Lepiej się z nim pogodzić. Poczekaj! Nie zostawiaj mnie tutaj, wracaj! Kami, czy coś cię niepokoi? Piccolo. W jego sercu wciąż drzemie zło, ale on sam się zmienił. Nie zachowuje się jak zwykły łotr. Król Piccolo nigdy nie szkoliłby syna Goku. Zdziwiłem się, kiedy pomógł Goku walczyć z Raditzem. A może jego zła natura doszła do głosu, kiedy razem z Raditzem zabił Goku? Z drugiej strony Goku poświęcił życie z własnej woli. Piccolo wie, że go wskrzesimy, a mimo to postanowił trenować jego syna. Kiedy chłopiec dorośnie, może stać się jego wrogiem. To nie ma sensu. Może Piccolo zrozumiał, że pozostał nam tylko rok życia. Niemożliwe. Ujrzałem przyszłość, panie Popo. Nie wiem, dlaczego umrzemy. Albo Piccolo przegra walkę z Saiyanami, albo starość nas wykończy. Rezultat będzie taki sam. Ja i Piccolo jesteśmy dwiema połowami tego samego bytu. Jeden nie może żyć bez drugiego. Znajomość dnia własnej śmierci jest przekleństwem jasnowidzów. Jeśli Piccolo zna moje myśli, mógłby chcieć przekazać komuś swoje umiejętności, nawet synowi wroga. Co ze smoczymi kulami? Wciąż mamy czas na jedno życzenie. Nie wiedziałem, że Gohan jest tak silny. Przyłożył Raditzowi jak stary wyga. Moja krew! Chwila. Nikt nie mówił, że muszę trzymać się drogi. Dawno powinienem był na to wpaść. Koniec głupich pomysłów. Nie mogę trafić do piekła. Ratunku, niech mi ktoś pomoże. Ratunku, nie mogę zejść. Przewodnik mnie oszukał. Mówił, że martwi nie czują głodu, ale mnie kiszki marsza grają. Nie powiedziałeś jej? Przepraszam, nie dałem rady. Ani słowa? Niestety. Wystarczyło to z siebie wyrzucić. Spróbuj spojrzeć Cici w oczy i powiedzieć, że jej mąż nie żyje. Ja go rozumiem. Musimy to zrobić. Może napiszemy list? Świetny pomysł. A co ze smoczymi kulami z domu Goku? Przyniosłeś je? Zapomniałem. Katastrofa. Jestem głodny, przemarznięty, wycieńczony i się boję. jabłka. Przynajmniej coś zjem. No jasne. Gorzkie. Tęsknię za kuchnią mamy. Chciałbym zjeść prawdziwą kolację. Powinien się cieszyć, że zjadł cokolwiek. Więcej ci nie pomogę. Jeśli sobie nie poradzisz, to znaczy, że źle cię oceniłem i jesteś zwykłym dzieciakiem. Ale jasno. Utknąłem na szczycie i nigdy stąd nie zejdę. I znowu jestem głodny. Zejdzie, kiedy porządnie zgłodnieje. Zabrał Gohana na noc i nawet nie zadzwonił. Dawno nie widział przyjaciół. Pewnie zasiedział się u mistrza Rosiego. Co z niego za ojciec? Gohan musi iść do szkoły. Jedna nieobecność mu nie zaszkodzi. Miłe, złego początki. Najpierw wagary, a za kilka lat mój syn zostanie bezdomnym. To powinno wystarczyć. Udało mi się uruchomić radar. Pracowałam całą noc i łatwo mnie dziś wkurzyć. Lepiej uważajcie. Spróbujmy jeszcze raz. Wstawajcie. Co mamy robić? Dostosowałam ekran do naszego języka. ...139. Co? Jestem znacznie starszy. To nie wiek, tylko poziom mocy. Możesz go określić po prostu na mnie patrząc? Niesamowity wynalazek. Moja kolej. ...206. Jestem silniejszy. Uczeń prześcignął mistrza. Na pewno twój radar działa? Oczywiście, jestem ekspertką. A to kto? Nauczyłbyś się pukać. Cicho. Pamiętam cię, ale zapomniałem, jak masz na imię. Yajirobe. Dość tego gadania. Corin chce, żebyś przyszedł do wieży na specjalny trening. Ten Corin? Ten sam Corin z mlekiem na wąsach. Chcę, żebyście przyprowadzili Yamcie, Tena i jakiegoś Ciałała. Tena i Ciaotsu? A ja? Głuchy jesteś, dziadku? Ja też będę z tobą trenował. Naprawdę? Powiedziałem Corinowi, że nie będę walczył z głupimi kosmitami. Myślałem, że mnie zabije, tak się wściekł. Chyba nie mamy wyboru. Zrobisz, jak uważasz. Jeszcze jedno. Nie przywracajcie Goku do życia przed upływem roku. Dlaczego? Nie wiem. Chodzi o jakiś trening w zaświatach. Pytajcie wiedźmy Baby, ona zna szczegóły. Na razie. Chwila, Baba tu przyjdzie? Co robi Goku? Nie mam pojęcia. Yajirobe wraca. Witajcie. Dobrze was widzieć. To król byków i Chi-Chi. Niedobrze. Co robimy? Chyba za późno na listy. Dawno się nie widzieliśmy, mistrzu Roshi. Jak się masz? Nie narzekam. Gdzie oni są? Mówcie. No cóż, chodzi o to... Oddaliście mojego syna temu potworowi? Chcesz powiedzieć, że Goku nie żyje? Przynieście sole trzeźwiące. Nawet nie wiem, jak stąd zejść. Dlaczego w nocy rzucam cień? To pełnia. Księżyc jest taki jasny. Nigdy wcześniej nie widziałem pełni. Co się dzieje? Zniszczy ziemię, zanim przybędą Sajani. Jak go powstrzymać? Nie udawaj głupka. Całe życie spędziłeś na tej planecie. Pełnia Księżyca pozwala ci skorzystać z całej sajańskiej mocy. Już wiem, pełnia. Więc to jest sekret sajańskiej mocy. Ogon. Dzięki niemu podczas pełni zmieniają się w wielkie małpy. Dobrze zrobiłem, niszcząc księżyc. Jeśli chłopak spowodował takie szkody, boję się pomyśleć, czego dokonaliby ci dwaj Sajanie. Teraz chłopiec nie będzie mógł się zmienić. Z drugiej strony wiemy, że ogony są ich słabymi punktami. To znaczy, że ogon będzie dla chłopca tylko ciężarem. Potrzebujesz nowych ciuchów i miecza. Tyle mogę ci zapewnić. Dostaniesz strój podobny do stroju ojca, ale z moim symbolem. Gotowe. Nie mam czasu cię dłużej niańczyć. Muszę zająć się własnym treningiem. Jeśli przeżyjesz pół roku, znowu się spotkamy. Wtedy zaczniemy właściwy trening. A wtedy będziesz żałował, że nie umarłeś. Obrońcy ziemi szykują się na przybycie Sajanów. Jak poradzą sobie ojciec i syn, zobaczymy już w następnym odcinku. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Zbliżam się do końca drogi. Mam nadzieję, że czas ci się nie wężył. Słucham? Wężył, czyli dłużył na wężu. Żartowałem. To ty jesteś królem Kai? Myślałem, że będziesz poważniejszy. W następnym odcinku niezwykła próba króla Kai. Mój tata jest taki silny.